mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jeden przypadek koronawirusa o wariancie Lambda zdiagnozowano do tej pory w Polsce, poinformował o tym rzecznik resortu zdrowia. Na ratunek lasom w Grecji wyjechali polscy strażacy, dochodzi tam do gigantycznych pożarów. Węgorzewo zamieniło się w stolicę mocnego rokowego grania, trwa tam festiwal Naturalnie Mazury. Do tej pory w Polsce potwierdzono jeden przypadek koronawirusa w wariancie Lambda, poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak wyjaśnił, wcześniej zgłoszono w sumie 4 przypadki, ale po weryfikacji potwierdził się tylko jeden. Dotyczy on osoby z województwa pomorskiego. Rzecznik wyjaśnił, że chory został już wyleczony. Wariant Lambda po raz pierwszy pojawił się w Ameryce Południowej. Na liście Światowej Organizacji Zdrowia znajduje się już ponad 10 oficjalnych wariantów koronawirusa. Różnią się one od siebie składnikami, które umożliwiają inwazję na ludzkie komórki. Istnieją 4 tak zwane warianty budzące niepokój – alfa, beta, gamma i delta – oraz kilka tak zwanych wariantów zainteresowania, m.in. eta, jota, kappa i lambda. W ciągu minionej doby w Polsce wykryto 181 zakażeń koronawirusem. Strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski wyjechali do Grecji, aby pomóc w gaszeniu pożarów lasów. O wsparcie poprosił rząd w Atenach. Łącznie w akcji bierze udział ponad 140 strażaków, mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z Wrocławia wyruszył konwój składający się z 46 pojazdów. Jest to konwój, którego zadaniem będzie gaszenie pożarów na Półwyspie Peloponez, bo to jest miejsce docelowe, do którego mają dotrzeć strażacy. Konwój składa się z pojazdów gaśniczych, pojazdów specjalnych, a także składów, kontenerów, 2 autobusów, 3 mikrobusów, samochodów dowodzenia i łączności. Czas pobytu grupy został określony do 23 sierpnia. Strażacy na miejsce dojadą w poniedziałek. Decyzję o ich wysłaniu podjął premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu napisał na Twitterze, że wczoraj o pomoc w walce z żywiołem poprosił go grecki premier. Na terenie Grecji są w tej chwili 154 pożary. W ostatnim tygodniu w kontynentalnej części kraju temperatura przekraczała 40 stopni. Ulicami Warszawy jedzie rowerowa masa powstańcza. Jej uczestnicy na sportowo oddają hołd walczącym o wolną stolicę podczas powstania warszawskiego. Trasa przejazdu liczy 15 km i wjedzie przez okolice szpitali oraz punktów opatrunkowych funkcjonujących podczas walk. Uczestnicy masy wyruszyli sprzed Muzeum Powstania Warszawskiego, a przejazd zakończą na ulicy Przyokopowej na Woli. My zawsze rowery. Biegi nie, rowery tak. To jest rocznica, ważna historycznie rzecz. Musimy pamiętać, bo dla nas to są czasy niepojęte i trzeba ją oddać hołd. W każdy sposób warto. Po prostu. To jest już moja druga masa. Ciekawy pomysł, żeby aktywnie uczyć pamięć o miejscach, w których byli powstańcy i walczyli o naszą Warszawę. Przede wszystkim można też poznać historię jadąc. Masa powstańcza odbywa się po raz 15. Kobra Nocka, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek, a do tego różnorodni debiutanci. Węgorzewo zamieniło się w stolicę mocnego, rockowego grania. Trwa właśnie drugi dzień festiwalu Naturalnie Mazury, na którym usłyszymy zarówno gwiazdy muzyki rockowej, jak i debiutantów. Na miejscu jest Monika Suszek, która śledzi to, co dzieje się na dwóch scenach. Witaj. Witam. Powiedz, kogo dzisiaj jeszcze będziemy mogli usłyszeć. Przede wszystkim debiutantów. Swój koncert zakończyła właśnie grupa Nocti, a teraz możemy usłyszeć San Quentin. Ale przed nami kolejni artyści, między innymi Valentine's czy Cold Meat Party oraz grupa The Suits. Festiwalowa publiczność dopisała, humor zresztą również. Dla mnie super, bomba, naprawdę, koncert jest elegancki. Powinien odbywać się co roku. Świetna scena debiutów Trójki, bardzo fajny pomysł, można zobaczyć nowe kapele, także nam się bardzo podoba. Z takich nowych debiutów rodzą się później wielkie gwiazdy, ale my lubimy słuchać z tej muzyki, która nie ma dużo wyświetleń. Jest bardzo kameralny festiwal, nie ma dużo ludzi, nie ma tłoku, jak zawsze, także zapraszamy do Węgorzewa. Zapraszamy szczególnie, że mocna, rockowa energia zagwarantowana jest do późnej nocy. To była Monika Suszek, z kolei już za chwilę w ramach muzycznego weekendu w Trójce audycja specjalna z Jastarni. Zaprasza Łukasz Ciechański, którego gościem będzie m.in. Damian Ukecze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. sport i Adam Malecki. Dzisiejszy pokaz siły naszej sztafety 4x400 metrów nawet po kilku godzinach wzbudza podziw. Polki zdobyły srebrny medal za Amerykankami, a przed Jamajkami. Wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy Robert Maćkowiak jest pod wrażeniem występu biało-czerwonych. Ja byłem raczej spokojny o medal. Wiedziałem, że złoto będzie bardzo trudno, bo jednak no, Amerykanki zawsze na finał obstawiają w sztafecie najmocniejsze zawodniczki. Tutaj nie dosyć, że w pięknym stylu doniesione srebro do mety, no to jeszcze okraszone to wspaniałym rekordem Polski poprawionym o 1,5 sekundy, no to jest po prostu niebywałe. W sztafetach zawsze założenie jest takie, żeby utrzymać kontakt z mocnym przeciwnikiem, wtedy się inaczej biega. I tak się udało na dwóch pierwszych zmianach spokojnie, bo pierwsza, wiadomo, biegamy po swoich torach. Druga biega bardzo ładnie, utrzymała ten kontakt, no ale już następne zawodniczki już troszeczkę o klasę wyżej od naszych. Niemniej można tu spokojnie też powiedzieć, że one praktycznie od tej trzeciej, czwartej zmiany do końca biegały cały czas, można powiedzieć, same, bo z przodu Amerykanki, z tyłu reszta, a my gdzieś tam po środku, ale no zadaniowo fenomenalnie wykonany bieg. To podajmy jeszcze skład naszych sreberek. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święter-Setic oraz Anna Kiełbasińska, która biegała w eliminacjach. To one wywalczyły 14 medal dla Polski na Igrzyskach w Tokio. Wracamy do kraju. W Lublinie jadą żużlowcy. To szósta runda indywidualnych Mistrzostw Świata w stawce czterech Polaków. Lider cyklu Grand Prix, zwycięzca trzech ostatnich rund, Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, który w generalce jest trzeci, a wczoraj obchodził 30 urodziny. Do tego Teran Krzysztof Kasprzak oraz jadący z dziką kartą Dominik Kubera. W piłkarskiej ekstraklasie w meczu trzeciej kolejki druga wygrana z rzędu Jagiellonii Białystok. Dziś Jaga wygrała 1-0 z Termaliką i wskoczyła na pierwsze miejsce, które dzieli z Lechem Poznań. Trwa spotkanie w Zabrzu, gdzie Górnik mierzy się ze Stalą Mielec. W pierwszym składzie pierwszy raz wyszedł Łukasz Podolski, a wynik to 1-0 dla Górnika. Gola strzelił Jimenez. A w Rosji? Debiut w barwach Krasnodaru Grzegorza Krychowiaka rozegrał 87 minut w przegranym 2-3 meczu z Zenitem Sankt Petersburg. Na Wyspach otacze wspólnoty grają Leicester z Manchesterem City do przerwy 0-0. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. A w nocy na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. W pozostałych regionach przeważnie pogodnie. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 15 na przeważającym obszarze, do 18 na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu, na zachodzie północy oraz w Karpatach miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 19-20 stopni na Wybrzeżu Wschodnim i Kotlinach Sudeckich, przez 24 w centrum, do 29 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała. Pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Nie czekaj, nie czekaj. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung No Frost. Teraz za jedyne 1799, taniej o 300 zł. Zmywarka Whirlpool, zmywanie strefowe, technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1299, taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Ania, skąd u Ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie yoga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ile medali zdobędą biało-czerwoni? Relacje, transmisje, wywiady z naszymi reprezentantami. Jesteśmy na miejscu, w Tokio, aby śledzić najważniejsze wydarzenia. Bądź z nami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Słuchaj relacji na antenach Polskiego Radia. Partnerem audycji jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Ten Departament Rytmu, to on dzisiaj jest z nadmorza. To jest wyjątkowe wydanie Departamentu Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia, bo odliczamy do koncertu, który się rozpocznie o godzinie 20. Stąd, szanowni państwo, małe zmiany w harmonogramie na naszej antenie. Jedną z takich zmian jest na przykład obecność serwisu informacyjnego o godzinie 19.55. 5 minut wcześniej niż zazwyczaj. Artur Ewertowski pojawi się z informacjami z kraju i ze świata. Wszystko po to, żeby dokładnie o godzinie 20 przenieść się do Jastarni na scenę, na której rozpocznie się koncert największych letnich przebojów, największych hitów lata, czyli utworów, które zawsze, tylko i wyłącznie kojarzą nam się z rzeczami przyjemnymi, z latem, z ciepłem, z odpoczynkiem, z poranną bryzą na plaży i z szumem fal, który nas relaksuje. I to jest naukowo dowiedzione. Szum fal wpływa na nas relaksująco i nas uspokaja. Zatem, żeby dobrze się przygotować do letnich przebojów, które za chwilę usłyszymy ze sceny tutaj w ramach muzycznego weekendu w Trójce, bo przypomnę, koncert zostanie otwarty przez zespół Piersi, więc od razu z wysokiego C zaczynamy. Zatem, żeby dobrze się do tego przygotować, Rod Stewart i Young Turks teraz w programie trzecim Polskiego Radia, za chwilę Tina Turner, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, zapraszam państwa w muzyczną podróż do największych hitów na żywo z Jastarni. Somehow Trójka. Program trzeci. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zits attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. Program trzeci Polskiego Radia na żywo ze studia w Jastarni. Co to jest za dźwięk? Ktoś na skuterze jedzie jakimś. Tu się dzieje dużo rzeczy. Jesteśmy w plenerze, czekamy na koncert, który rozpocznie się za 40 minut o godzinie 20. Ze mną jest tutaj Paweł Turski, nasz samobieżny, dzielny reporter radiowy bez butów. Powiedz mi, jak nastroje, Pawle Turski? Jak nastroje tutaj? Rozmawiałeś z ludźmi, rozmawiałeś z artystami. Jak byś nazwał te emocje, które tutaj rządzą dzisiaj? Pozytywne. To są pozytywne emocje. Jakie byś się spodziewał emocji? Znaczy, zastanawiam się, czego ludzie oczekują. Jak rozmawiałeś z ludźmi, którzy przyszli tutaj, z widzami na przykład, to o czym z nimi rozmawiałeś? Pytałeś na pewno, na czyj występ najbardziej czekają? Jak najbardziej pytałem i o to. To się bardzo dynamicznie zmieniało, bo wczoraj oczekiwali po pierwsze pogody, bo jak przyjechaliśmy, to padało. Dobrze, pogoda jak na zamówienie, nie, udało nam się. Pogoda nie jest jak na zamówienie, tylko pogoda jest zamówiona, załatwiona. Jest, świeci słońce, znaczy trochę mniej, bo jest późno, ale jest ciepło. Jest ciepło i jak już jest pogoda, no to na kogo czekają najbardziej? Czekają na największe hity. Dużo osób tutaj trochę starszych wypoczywa w Jastarni. Czerwone gitary to jest jeden z tych wykonawców, na których czeka bardzo dużo osób, ale też oczywiście młodsi wykonawcy. Ty rozmawiałeś wczoraj z perkusistą zespołu Czerwone Gitary, który powiedział, że do niego ludzie podchodzą i mówią, że ten utwór, historia jednej znajomości, to jest to, To jest utwór, przy którym wielu ludzi pierwszy raz złapało za rękę swoją dziewczynę, im się kojarzy z latami młodości. Zastanawiam się teraz, czy te hity lata ludziom się kojarzą z latem, bo jest ciepło, czy też z latem dlatego, że pierwsza miłość w ogóle. A to jest zagadka dobra. Ja powinienem pójść znowu do tego perkusisty i się zapytać, czy to jest tak, że na ten utwór też można było poderwać dziewczynę w zimę, bo może też tak było, że to bardziej magiczna zagadka, że ten utwór jest tak dobry, a może ten utwór był grany tylko w lato, albo na przykład tylko teraz w Jastarni. Ale zobacz... Czy to jest w takim razie tak, że największych przebojów wakacyjnych można słuchać zimą, bo nikt tego nie sprawdza? Powiedzmy, że pewnie limit. 30 w ciągu całego okresu zimowego. Dobrze. Paweł Turski, nasz dzielny reporter, który biega tutaj z mikrofonem. Chciałbym, żebyś poczuł się doceniony za ogrom pracy, który wkładasz, bo twoje relacje tutaj z Jastarni opanowały antenę Trójki. Także Paweł jest tutaj dzielny, pracuje dużo, śpi mało. I już nie będę mówił, że mało zarabia, bo to nieważne. Dobrze, dziękuję, Paweł Turski. Dzięki, jem też dużo, dobrze, pa. Leć do pracy, bo tu nie ma odpoczynku, proszę Państwa. Do godziny 20, kiedy ten koncert się rozpocznie, nie ma odpoczynku. Everybody Needs Somebody, Blues Brothers teraz w Trójce, proszę bardzo. Program trzeci. Yeah. Program trzeci Polskiego Radia na żywo ze studia w Jastarni. Mam maila od pana Pawła. Przypomnę adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Dzisiaj program bez telefonów, program nasz Departament Rytmu, bo bez telefonów, bo jesteśmy w naszym mobilnym studiu. Proszę państwa, mail. Miałem przeczytać maila, proszę. Pan Paweł pisze: dobry wieczór, panie Łukaszu, znów się słyszymy wieczorową porą. Serdeczności i miłego wieczoru. Bardzo dziękuję, pozdrawiam pana serdecznie i zachęcam, jeśli chcieliby państwo się dzielić swoimi przemyśleniami, można śmiało łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Tymczasem chciałbym przypomnieć, że już niebawem na naszej antenie za 28 minut rozpocznie się koncert Największe wakacyjne hity lata, te polskie hity. I ten koncert równo o godzinie 20 zacznie brzmieć na naszej antenie. Nie tylko, bo również na antenach programu drugiego i trzeciego Telewizji Polskiej. Ten koncert będzie można zobaczyć, do czego też zachęcam. Szanowni Państwo, bardzo ważna informacja jest taka, że serwis Trójki w związku z tymi wydarzeniami zostanie wyemitowany 5 minut wcześniej, czyli za 5:08, po to, żebyśmy równo o godzinie 20 mogli tutaj na plażę w Jastarni się przenieść zarówno ciałem, jak i duchem. Ciałem wszyscy ci, którzy mogą tutaj być na miejscu, a duchem wszyscy, którzy chcieliby, ale nie mogą. Tymczasem, ponieważ to Departament Rytmu i ponieważ największe wakacyjne hity w ramach muzycznego weekendu w Trójce Państwu prezentujemy, to jeden z takich hitów teraz to The Beatles w utworze Help, za chwilę Man at Work i Down Under i wielkie odliczanie trwa. Pozostało 27 minut. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Trójka. Program trzeci. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men plunder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. From a man in Brussels, he was 6 foot 4. Down Under. W Stanach Zjednoczonych, kiedy mówimy o kimś, że jest from Down Under, to mówimy o nim, że jest z Australii. Man at Work w tym właśnie utworze. Kto z Państwa widział teledysk? Ja już o tym wspominałem kiedyś w programie Departament Rytmu. Ten teledysk jest idealnym odzwierciedleniem słów tego utworu. A ponieważ te słowa układają się w bardzo dziwną przygodę głównego bohatera, polonistka rzekłaby podmiotu lirycznego, to ten teledysk nie ma większego sensu. To znaczy, on nie ma żadnego sensu. Także to za nami w programie trzecim Polskiego Radia w oczekiwaniu na rozpoczęcie koncertu. Przypomnę Państwu, że na naszym Instagramie mogą Państwo zobaczyć relacje i posty z festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie, gdzie nasza silna reprezentacja w postaci Moniki Suszek, Tomka Rządy i Michała Kirmucia jest i relacjonuje dla Państwa te wydarzenia. To festiwal Naturalnie Mazury, na którym również jest nasza scena debiutów trójkowych i jeśli się nie mylę, to jakoś niedługo na tej scenie pojawi się zespół The Suits, który grał dla Państwa również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To specjalna scena debiutów tam właśnie w Węgorzewie, ale przecież jest główna scena, tak zwana główna scena, na której artyści zaproszeni tam się pojawią. Wśród tych artystów na przykład Nocny Kochanek, czyli konkretne metalowe uderzenie po polsku i to się bardzo chwali. Aleks mi napisał maila na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Przysłał zdjęcie stolika, jak twierdzi, własnoręcznie skonstruowanego. Przyglądam się i wiem jedno, ja bym tego nie zrobił. Pan napisał tutaj, dobry wieczór. Po skonstruowaniu samodzielnie stolika kawowo-ogrodowego zasiadłem przy nim i z kawą, rzecz jasna, wsłuchuję się w rytmy Ciechana. Wiwat trójka, wiwat wszystkie stany. Bardzo dobrze, oprócz stanu krytycznego oczywiście. Zatem, szanowni Państwo, czekamy, wielkie odliczanie trwa. Jesteśmy dla tych, którzy z Państwa, którzy dopiero włączyli program Trzeci Polskiego Radia, informacja, że znajdujemy się w mobilnym studiu trójki na plaży w Jastarni. Patrzę na fal, szum, na szum fal nawet patrzę. Za mną scena ogromna. Słucham szumu falami, ale patrzę na falę. To wszystko ma sens. Za mną ogromna scena, na której już za 19 minut rozpocznie się koncert, na którym zagrają Piersi, zagra Urszula, zagra Sebastian Riedel z zespołem Cree. W jednej z restauracji, do której poszliśmy coś zjeść w przerwie, wiedziałem, że byli tam muzycy. Przy tym samym stoliku, przy którym my siedzieliśmy. Skąd wiedziałem, że tam siedzieli muzycy? Znalazłem kostkę od gitary pod stołem. Także ci muzycy tutaj w Jastarni opanowali miasto. Można ich spotkać na każdym kroku. Bardzo chętnie robią sobie zdjęcia z ludźmi, dają autografy. Czyli po prostu są muzykami, gwiazdami. I tak trzeba żyć. Spośród artystów, którzy się pojawią na naszej scenie w największych letnich hitach Big Day, Damian Ukedże i wielu, wielu innych, to wszystko już za chwilę. Koncert rozpocznie zespół Piersi. A żeby się dobrze do tego przygotować i wczuć, i żeby wszystko było dobrze, Dire Straits, Sultans of Swing w trójce, bardzo specyficzny sposób gry na gitarze elektrycznej. Mark Knopfler przecież gra palcami. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie, jak to brzmi. Guitar George,

oczywiście się na tej scenie pojawią, więc czekamy dzielnie. Jeszcze zanim Państwo usłyszą serwis Trójki, który, przypominam, pojawi się na naszej antenie o godzinie 19.55, to zanim to, to jeszcze Rozana i Toto i słyszymy się za chwilę. Ja wezmę ten sprzęt taki bardziej przenośny, pójdę tam pod scenę, zobaczę, co się dzieje, ale najpierw Toto, Rozana, potem serwis Trójki, a potem się słyszymy. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że dzięki Fundacji Muszkieterów ponad 500 dzieci wyjeżdża w tym roku po raz pierwszy na wymarzone wakacje? Wakacje z Muszkieterami, czas start! Wyjazdy finansowane są dzięki Fundacji Muszkieterów. Razem możemy wszystko. Dzięki za super wakacje, pełne przygód! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający Samsung Powerbot, sterowanie smartfonem, komunikaty głosowe. Teraz za jedyne 1399, taniej aż o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Przenieśmy się razem do Japonii, gdzie trwają olimpijskie zmagania. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. PKN Orlen, marka Lotto oraz Enea. Trzymajmy kciuki za naszych. Jesteśmy jedną drużyną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 sierpnia. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Ponad 180 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed nowym dopalaczem, który może być śmiertelnie niebezpieczny. Strażacy z Czech także jadą do Grecji, będą pomagać w walce z pożarami. W ciągu minionej doby potwierdzono 181 zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 4 zakażone osoby. Wykonano też ponad 45 tysięcy testów, poinformował resort zdrowia. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń jest większa o blisko 20%. Nowych zakażeń będzie przybywać, uważa profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wszyscy się spodziewamy tej czwartej fali. Zachorowania pojedyncze się zdarzają i myślę, że ilość ich będzie się zwiększać. Z powrotem z wakacji, powrotem do zamkniętych pomieszczeń, do pracy. Mamy wszelkie przesłanki sądzić, że ta fala będzie. Kwestia w jakiej skali, na pewno większej tam, gdzie poziom wyszczepienia jest niższy. Informacje o szczepieniach przeciwko COVID można znaleźć na szczepienia.polskieradio24.pl. Przed nowym dopalaczem ostrzega główny inspektor sanitarny. Chodzi o substancję nazywaną MDMB4-pinaka. Jej zażycie wiąże się z wysokim ryzykiem zatruć, a także śmierci. Inspektorat podaje, że narkotyk może przybierać postać mieszanek do palenia, proszków, kartoników nasączonych substancją i likwidów do e-papierosa. Substancja może wywoływać halucynacje, psychozy, zawał mięśnia sercowego lub uda. 36 strażaków z Czech będzie pomagać w walce z pożarami w Grecji. Kolumna złożona z 15 pojazdów wyruszyła na południe Europy. Strażacy dotrą na miejsce w poniedziałek. Także w poniedziałek w Grecji będą polscy strażacy, którzy zostali wysłani na prośbę greckiego rządu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 16 stopni. Jutro przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju. Na zachodzie, północy oraz w Karpatach miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 22 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. No więc jesteśmy pod sceną w Jastarni, czekamy na magiczną godzinę 20. Ja patrzę teraz na scenę, jeszcze odszedłem z naszego studia mobilnego. Ciężko mi powiedzieć, czy Państwo mają już odgląd w telewizji tego, co się tutaj dzieje, czy dopiero ten odgląd Państwo będą mogli zobaczyć. Natomiast z tego, co mogę opowiedzieć, to na razie panie i panowie z grupy Eguroli, czyli grupy tancerzy, rozgrzewają się na scenie, rozciągają się, żeby sobie potem nie zrobić krzywdy, wykonując układy choreograficzne. Na scenie Marzena Kawa i Karol Gnat rozgrzewają publiczność, to znaczy rozgrzewali przed chwilą. Teraz zapewne Państwo mogą nie słyszeć tego, że tutaj jest bardzo wiele osób, ale myślę, że jak tylko zabrzmi bałkanica z tej sceny naszej, to okaże się, jak wiele ludzi się tutaj pojawiło. Zatem jak tylko zaczną grać, to przestanę Państwa tutaj zanudzać moimi historiami i zostawimy muzykę, która jak zwykle obroni się sama. Tymczasem widzę, że już zespół wychodzi na scenę. To jest bardzo ważne, żeby nastroić instrumenty. Na przykład basista to wie i właśnie stroi swój instrument. To jest nauczka, którą, proszę Państwa, się wyciąga po zagraniu paru koncertów. Kiedy człowiek zaczyna grać i nic się nie zgadza, mimo że gra właściwe dźwięki, to nie gra właściwych dźwięków. No przykra jest to sprawa. Komu się nie zdarzyło, niech pierwszy rzuci kamieniem. Adam Asanów na scenie, a kolega mój podnosi rękę, że jemu się nie zdarzyło, ale on jest perkusistą. Perkusistom się rzadko kiedy cokolwiek zdarza. Tak, to złośliwe. Proszę Państwa, na antenie radiowej Trójki rozpoczynamy wielki muzyczny festiwal największych letnich przebojów, naszych polskich letnich przebojów, który to festiwal otworzy zespół Piersi. Ja teraz szybko spojrzę na zegarek, żeby się upewnić, jak wygląda odliczanie. Na moim 19.59. Patrzę jeszcze na maile, pan Paweł z Radomska napisał: gwoli ścisłości, to mówi się, że kiedyś muzyka się tworzyła, dziś się ją produkuje jak pałeczki w Chinach. Taka sobie plastikowa muzyka. Ale to zależy, w który gatunek, bo rzeczywiście niektóre gatunki rządzą się tym, o czym pan mówi, a inne jakoś dalej pozostają muzyką płynącą z serca. No i jak tam sytuacja? Znowu spoglądam na scenę i panowie czekają na